Сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Полацкі вецер. Успаміны пісьменніка, даследніка таямніцаў беларускай гісторыі, падарожніка ў прасторы і часе Уладзіміра Арлова. Ёсць на Шклоўшчыні прыднепроўская вёска з надзвычай утульную, прынамсі для мяне, назваю Капысіца. У ёй чуецца мне штосьці бясконца ласкавае, блізкае да калыскі, прапахлае сарадоем. Малая маміна радзіма квітнела пад сонцам калгасна ладу за 3 кіламетры ад тады яшчэ нікому невядомай Александрыі, чыя жыхары гналі не горшую ад капысіцкае самагонку і не падазравалі, што праз чвэрць стагоддзя адзін іхні землячок праславіцца на ўвесь свет. У Капысіцу мяне штогод адвозілі на цэлае лета да бабулі Аўгінні, удавы майго расстралянага ў 30-е гады дзеда Максіма. Родная бабуліна сестра, баба Грыпіна, была сапраўднай ведзьмаркай, чытала таўшчэзную старую кнігу пад назовам «Чорная магія», умела спыняць кроў, лекавала людзей і свойскую худобу зёлкамі. Адрозна ад сястры, бабуля Аўгінні не сядзела 7 гадоў ад званка да званка ў сталінскіх лагерах за знахарства, не чытала ведзьмарскіх кнігаў, бо была непісьменная, але таксама несумнеўна мела стасункі з загадкавымі, хоць на агул прыязнымі да чалавечага роду сіламі. Яна зашэптвала зубы, выводзіла мышэй каціную драпу, без усякіх тэлефонаў заўсёды дакладна ведала, калі прыедзе мама. Бабуля вучыла не спаць, калі седае сонца, бо можна заснуць з ім разам і ўжо не прачнуцца. І наказала, што нельга глядзецца апоўначы ў люстэрка, каб не растаць у ім без следу. З дзіцячых гадоў я памятаю, што нельга любіцца з дзеўкамі ў жыце ў красках, бо колькі каласоў зломіш, столькі людзей ад голаду сканае, а колькі красак звяне, столькі дзетак на свет не народзіцца. Спадзяюся, што нейкая частка тых чарадзельных здольнасцяў перайшла ў спадчыну да мяне, бо і цяпер, праз 40 гадоў пасля таго, як бабуліна душа адляцела ў вечнасць, я па-ранейшаму адчуваю яе таемную сілу і дапамогу. Аднак я згадваю матуліну маму добрым словам не толькі за гэта. Дзякуючы бабулі Аўгінні, я зразумеў, што я не савецкі хлопчык. Бабуля часта апавядала мне малому дзіўныя рэчы. Напрыклад, пра тое, які добры быў да людзей пан, у якога яна служыла ў маладосці пакаёўкай. Найбольш мне падабалася гісторыя аб тым, як пан купіў сабе аўтамабіль і першы раз, едучы на ім з Воршы, сустрэў вяскоўца, што ехаў насустрач на кані. Убачыўшы жалезнае страшыдла, якое страшэнна вуркатала і пускала клубы дыму, конь памёр ад разрыву сэрца. Пан вылез з машыны і адлічыў селяніну-бедаку грошы на 2 коней. Пан меў мянушку брынка. І ў ёй прысутнічала нешта прыязна чалавечае, чаго не скажаш пра мянушкі першых старшыняў тамтэйшага калгасу, раўло і галас рака, якіх бабуля гідліва называла пустадомкамі. Ейныя згадкі пра вайну таксама не вылучаліся артадаксальнасцю. Нічога добрага бабуля не магла ўспомніць пра мясцовых партызанаў, якіх у вёсцы баяліся не меней за немцаў. Адны не давалі спакою ў дзень, другія ўначы. У гарнізоне служыў немец Пауль, які добра гаварыў па-расейску і папярэджваў вяскоўцаў, калі будуць забіраць каровы або вывозіць на працу моладзь. Таму, калі астатнія акупанты ўвечары пілі па хатах шнапс, Пауль, не баючыся, хадзіў на вячоркі і танцаваў там з маёй будучай мамай. З лесу на вячоркі прыходзілі партызаны. Яны таксама танцавалі, курылі з Паулем на ганку і атрымлівалі ад яго патрэбныя звесткі. Але аднаго разу яны, як быццам бачылі Паўля ўпершыню, вывелі яго на двор і проста за хатаю застрэлілі. Бабуліны аповеды зусім не вязаліся з тым, што казалі ў школе, або з тым, што я чуў з радыё. Але я з лёгкім халадком дзіцячага страху чамусьці разумеў, што павінен больш верыць бабулі. Пагатоў аднойчы атрымаў бясспрэчнае пацверджанне таго, што радыё кажа непраўду. Да гэта адкрыцця зноў прачынілася бабуля Аўгіння. Ейная хата была ў вёсцы канцавой. Далей на ўзгорку стаяў калгасны кароўнік, а каля яго вісеў на слупе радыёрэпрадуктар. А шостай гадзіне раніцы ён пачынаўся хрыпатым, быццам з перапою голасам заводзіў. Саюз нерушымай рэспублік свабодных сплаціла навекі вялікая Русь. Аднаго разу рэпрадуктар сказаў фразу, якая чамусьці збянтэжыла мой дзіцячы розум, засеўшы ў ім вярэдлівай стрэмкаю. Кожны савецкі чалавек, данеслася з радыёэфіру, ведае імёны Талстога і Горкага. Увечары я наважыўся на невялікі, так бы мовіць, сацыялагічны эксперымент і запытаўся ў бабулі, ці ведае яна, хто такі Талстой. Быў чалавек таўсты, во яму такое імяно і далі, пачуў я ў адказ. І ўжо без асаблівай надзеі запытаўся, хто такі Горкі. А во, кажуць, Горкі як рэцька, або яшчэ як хрэн Горкі, растлумачыла мне бабуля. Атрымлівалася адно з двух. Або матуліна мама не савецкі чалавек, або радуе, кажа, непраўду. А ты, бабуля, савецкі чалавек? На ўсялякі выпадак пацікавіўся я. Як усе, так і я, адказала бабуля. І галадавала, і палачкі ў калгасе за працадні получала. Адсюль вынікала страшная выснова, якою я тады палічыў за лепшае ні з кім не дзяліцца. Нашае радыё хлусіць. Але адначасова гэта азначала і іншае. Не верачы савецкаму радыё, я сам рабіўся чалавекам не зусім савецкім. Яшчэ больш не савецкім я зрабіўся, калі адмовіўся стаць чырвоным следапытам. Як зараз памятаю, у клясе выключанае святло, на настаўніцкім стале гарыць свечка, а каля яе ляжыць аркушык паперы, з якога я павінен прачытаць тэкст прысягі. Клясная кіраўнічка працягвае мне лязо. Яго трэба спярша прадэзінфікаваць у полымі свечкі, затым чыркнуць сабе па пальцы і распісацца крывёю. Кплівыя позіркі аднакляснікаў і спалоханыя аднакласніцаў робяцца нясцерпнымі. Не, крычу я і, дзьмухнуўшы на свечку, выбягаю ў школьны калідор. Так сарвалася мае ўрачыстае ўступленне ў чырвоныя следапыты. Я думаю, што віною была не толькі боязь крыві. Мне ішоў 15-й год, і я ўжо мог звязаць некаторыя факты ў не надта бяспечныя сілагізмы. Я яшчэ безумоўна не дарос да таго, каб казаць кляснай кіраўніцы, што вайна савецкай улады з уласным народам была больш страшнай за вайну з гітлераўцамі, а развітанне з жыццём у карапатах або ў нашых полацкіх курапатах бельчыцах было нашмат больш жудасным за гераічную смерць пад Сталінградам ці ў аперацыі «Багратыён». Ні пра курапаты, ні пра бельчыцы я тады проста не ведаў. Але я ўжо ведаў, што я ўнук пасмяротна рэабілітаванага дзеда Максіма і ад бацькі чуў, што сталінскія гэтак званыя перагібе ацэньваліся тады у дзясяткі тысяч жыццяў. Аднаго разу на ўгаворы кляснай усё ж, нехай бяскроўна, без лізай свечкі, уступіць у чырвоныя следапыты, я прапанаваў ёй збіраць звесткі не толькі пра герояў вялікай айчыннай, але пра такіх, як мой дзед. «Ты не савецкі чалавек», – вынесла мне прысуд клясная кіраўнічка. Шчыра кажучы, не вельмі я з гэтай прычыны засумаваў. Прынамсі, я быў не самотны. Печатка несавецкіх людзей ўжо стаяла на маіх таварышах па школе. Вінцэсю, тады яшчэ Віктору Мудрову, Валерыю Слыкаву і Анатолію Рыбікаву па мянушцы «Рыба». Яны насілі бітлоўскія фрызуры, слухалі шкодныя заходнія запісы і нават пасылалі музычныя заяўкі на варожыя радыёгаласы. Праз колькі гадоў я разам з гэтымі хлопцамі буду праходзіць па справе нацыяналістычнага самвыдату. Але тады мы, хоць ужо былі прызнаныя несавецкімі людзьмі, толькі дарасталі да разумення таго, што нашая радзіма не савецкая імперыя, а Беларусь. Я наагул не магу прыгадаць у сваім полацкім дзяцінстве чаго-небудзь беларускага, апрача аднаго, выкладзенага цэглаю на аблезлым фасадзе і доўгі час абсалютна незразумелага мне слова «лазня», яшчэ з дарэформавым мяккім знакам. Беларускую мову ў маёй клясе з 40 вучняў вывучалі ўсяго 8, а астатнія ў гэты час мусілі рабіць у тым самым кабінэце хатнія заданні. Можаце сабе ўявіць, што гэта былі за ўрокі. Маёй найлепшай настаўніцай мовы была і застанецца непісьменная бабуля. Але каб закладзенае самой генетыкаю і захаванае бабулі Аўгіннію беларускае зерне прарасло і дало ў душы ўсходы, патрэбны быў нейкі вонкавы штуршок. Такая падзея шчасліва здарылася, калі я вучыўся ў 10 класе, і ў наш горад прыехалі на гастролі песняры, якія тады яшчэ называліся лявонамі. Я ўжо слухаў «Бітлз» і «Роллінг Стоунс», і перад канцэртам быў настроены досыць скептычна. Ды і сам канцэрт апынуўся пад пагрозою. Бацька, які дзякуючы сваёй пракурорскай пасадзе быў у курсе ўсіх гарадскіх навінаў, расказаў, што сакратар гаркаму партыі па ідэалогіі выставіў лявонам ультыматум. Альбо зарослыя пад бітлоў дзікаабразы ідуць у цырульню і прыводзяць сябе ў парадак, альбо канцэрт адмяняецца. На маё велізарнае шчасце, Владзімір Мулявін выбраў цырульню. Некалькі тыдняў пасля канцэрту я напіваў Александрыну і адчуваў, як ува мне прачынаецца зусім іншая істота. Мне вельмі горка, што я так і не паспеў расказаць Мулявіну аб тым, як менавіта песняры далучылі мяне да таго, што называецца нацыянальным космасам.